gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 maja, jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki i Karolina Kozińska. Prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych. Będzie wspierać osoby starsze, niepełnosprawne i wykluczone. Zdajemy egzamin z odpowiedzialności. Spada liczba zakażeń, maleje liczba zajętych łóżek w szpitalach. Kraków uczcił pamięć Zbigniewa Wodeckiego w rocznicę urodzin artysty. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Społecznych. Jej celem będzie szukanie rozwiązań ułatwiających życie osobom starszym, niepełnosprawnym i wykluczonym. Prezydent wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, by wszyscy obywatele mogli korzystać z rozwoju Polski i doświadczać poprawy jakości życia. O szczegółach Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda mówił, że Rada stanie przed konkretnymi wyzwaniami, takimi jak funkcjonowanie pomocy społecznej oraz reforma systemu emerytalnego, w tym kwestia emerytur stażowych dla osób, które mają duży staż pracy, ale nie są w wieku emerytalnym. Prezydent zaznaczył, że Rada do Spraw Społecznych, tu cytat, nie będzie kółkiem dyskusyjnym. Chciałbym, żebyście Państwo mieli poczucie, że z tego czasu, który Państwo przecież też jako wolontariusze tutaj poświęcacie, wynikło dobro. Rada do Spraw Społecznych ma też wspierać inicjatywy obywatelskie, w tym wolontariaty. Według Andrzeja Dudy pandemia pokazała, że Polacy są chętni do pomagania. Poprzez dostarczanie produktów żywnościowych czy dbanie o to, by seniorzy byli zaopatrzeni w leki, różne osoby w różnym wieku do tego się zgłaszają. Jeszcze w maju prezydent Andrzej Duda zamierza powołać dwie kolejne rady zajmujące się sprawami rodziny oraz samorządami. Karol Surówka, Polskie Radio. Epidemia wyraźnie słabnie, co widać w statystykach. Dziś odnotowano ponad 6400 nowych zakażeń. Sytuacja poprawia się także w szpitalach. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów spadła poniżej 20 tysięcy. Ostatniej doby liczba hospitalizowanych zmniejszyła się o blisko 1000. Szef resortu zdrowia przypomniał, że w szczycie trzeciej fali pandemii zajętych było 35 tysięcy łóżek. Na tą chwilę jest ich 40, ale do połowy maja na pewno zejdziemy w okolice tak 30-35, bo będziemy oczywiście starali się na bieżąco śledzić tempo spadku łóżek. To, co niepokoi najbardziej, to nadal utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zgonów. Minionej doby zmarło ponad 500 osób. W związku z tragiczną śmiercią mieszkańca Brzezin władze miasta ogłosiły żałobę, która potrwa do poniedziałku. Mężczyzna zginął wczoraj, próbował złapać złodzieja, który wybiegł ze sklepu. Właściciel jednego ze sklepów zaszedł drogę uciekającemu. Wówczas ten ugodził go ostrzem noża w okolice klatki piersiowej. Powiadomiono służby medyczne. Podjęły one próbę reanimacji ugodzonego nożem 41-latka. Niestety nie udało się go uratować. Prawdopodobną przyczyną śmierci była rozległa rana kłuta okolicy serca. Mówił rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania. W czasie ucieczki nożownik ranił jednego z policjantów. Życiu funkcjonariusza nie zagraża niebezpieczeństwo. Londyn wybiera burmistrza. Mieszkańcy stolicy Królestwa, w tym Polacy, wybierają spośród 20 kandydatów, ale sondaże mówią jasno, niemal pewnym zwycięzcą w liberalnym Londynie jest kandydat lewicy i obecny burmistrz miasta Sadiq Khan. Walka z przestępczością to priorytet dla Shona Baileya, kandydata konserwatystów, który przekonuje, jej wzrost to wina obecnego burmistrza. Od razu zarządzę rekrutację nowych funkcjonariuszy, rozpocznę konsultacje na temat otwarcia zamkniętych niedawno komisariatów, rozpocznę kampanię zwalczania noży na ulicach. Khan odrzuca te zarzuty, stawia na ekologię i przekonuje, że jego rywal obrażał niektóre mniejszości etniczne i lekceważąco mówił o biednych ludziach. To nie są wartości moje, ani Londynu. Mam nadzieję, że Londyńczycy je odrzucą. Kandydatów na burmistrza Londynu jest 20, zgodnie z brytyjską tradycją, nie brakuje też tych nieco mniej poważnych. Hrabia Beanface stawia na dotarcie do wyborców poprzez muzykę i program zakładający m.in. kontrolę cen rogalików w londyńskich sklepach. Co jednak ciekawe, sondaże nie dają mu szans na zwycięstwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Śpiewał, że lubi wracać tam, gdzie był, a wielbiciele Zbigniewa Wodeckiego dziś zapewne chętnie będą wracać na otwarty właśnie skwer artysty w Krakowie, w pobliżu Teatru Słowackiego. W jego centrum znajduje się altana ze sceną, na której nieraz usłyszymy największe szlagiery artysty. Uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem Zbigniewa Wodeckiego.

ACDC Realize. 16 minut po godzinie 16, imieniny godziny. O tej porze w Trójce naszym gościem jest główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jak pod względem bezpieczeństwa na drogach wypadamy my, Polacy? Panie redaktorze, no jeszcze jest wiele do zrobienia. Niestety, mimo że bezpieczeństwo w okresie ostatnich kilku lat poprawia się, bo są budowane nowe drogi, modernizowane nowe drogi, też tutaj duży udział w tym Ministerstwa Infrastruktury, pana ministra Andrzeja Adamczyka w poprawę bezpieczeństwa. Działają służby kontrolne, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, ale tak jak powiedziałem na początku, jeszcze jest sporo do zrobienia. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło 2491 osób, więc... No tak, to dużo, no to za dużo, zawsze będzie za dużo. A jak pod tym względem wypadamy w rankingach europejskich? Jesteśmy, tak jak mówiłem, no niestety w ogonie Europy, to jest jedno z ostatnich kilku miejsc, natomiast no trzeba działać, trzeba nie tylko kontrolować, ale również edukować. I w te działania włącza się właśnie Inspekcja Transportu Drogowego, bo oprócz tradycyjnych kontroli, czy to ciężarówek, autobusów, oprócz systemu fotoradarowego, który też dyscyplinuje kierowców, chcemy również edukować. No tak, i tu oczywiście, że to społeczeństwo pod tym względem trzeba sobie wychować, prawda? Musimy sami, że tak powiem, dorosnąć, dojrzeć do tego. Inspektorat kieruje dużo swoich działań do dzieci. Dzisiaj prowadzili państwo lekcje z dziećmi z polskich szkół za granicą. Dlaczego tak dużo poświęcacie uwagi rozmowom z dziećmi? No chyba właśnie dlatego, żeby ich wychować, to społeczeństwo, prawda? Właśnie, żeby wychować dzieci, żeby nauczyć już od najmłodszych lat, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drogach. I dzieci są bardzo dobrymi uczestnikami takich lekcji. Dzieci znają przepisy. My przed pandemią jeszcze bywaliśmy w szkołach z naszym krokodylkiem Tirkiem, edukowaliśmy tak na miejscu. Pandemia wymusiła na nas zmianę tej koncepcji. Od grudnia prowadzimy lekcje BRD online w takiej atmosferze zabawy, nauka przez zabawę, nie ma stopni. Są filmy edukacyjne, zagadki, dzieci dostają od nas elementy odblaskowe i już od grudnia przeszkoliliśmy w tej formule online ponad 8 tysięcy dzieci. Docieramy do szkół polskich, ale również chcemy docierać do polskich Polaków, którzy uczą się w szkołach polonijnych, w szkołach polskich za granicami kraju. I dzisiaj była taka pierwsza lekcja, którą wspólnie ze mną prowadził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pani prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Były dzieci ze szkół z Francji, z Łotwy i z Ukrainy. I to jest taka, jak powiedziałem, nauka przez zabawę. Dzieci są dobrymi odbiorcami i niejednokrotnie dzieci są nauczycielami dla własnych rodziców, bo takie dziecko podczas lekcji niejednokrotnie mówi nam, że prosi, apeluje do taty, do mamy, żeby jechali wolniej, tak, żeby nie rozmawiali przez komórkę. Siedzi z tyłu i apeluje. Tata, zwolnij, jedziesz za szybko. Ale po takich lekcjach tak się właśnie często dzieje i jest nadzieja, że takie dziecko, które ma 7, 10 lat, za kilka lat będzie odpowiedzialnym kierowcą. Więc o to nam chodzi. My również dzisiaj ogłosiliśmy konkurs na opowiadanie lub bajkę dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Jeśli mają lekkie pióro, oryginalny pomysł, ciekawe spostrzeżenie, odrobinę czasu, zachęcamy, żeby napisali takie opowiadanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegóły tego konkursu literackiego są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gitd.gov.pl w zakładce Edukacja. Ale ja powiem w skrócie o tych szczegółach, bo tu zgłoszenia do 4 czerwca można przysyłać. Chodzi o opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do 4 czerwca można się zgłaszać, a ogłoszenie listy laureatów najpóźniej do 21 czerwca.

się znowu walczy sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Zostaję tu na zawsze. No póki robię to, co chcę. Ja dobrze bawię się. Bez ciebie bawię się. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się. Póki robię. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Lambert, tylko tańczy w trójce. Za 21 minut, godzina 17. Pamiętają Państwo może taki oscarowy film Przyczajony tygrys, ukryty smok w reżyserii Anga Lee? Ten obraz 20 lat temu kręcono w bambusowych lasach w powiecie Anzi, w położonej we wschodnich Chinach prowincji Zhejiang. To takie miejsce, które niedawno odwiedził nasz pekiński korespondent Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Chiny to kraj, który dotychczas nie kojarzył nam się raczej z ekologią. Teraz no, robią wiele, aby czas, kiedy za dwucyfrowy wzrost PKP płaciło się środowiskiem naturalnym, w cudzysłowie, ten czas odszedł do lamusa. O właśnie o Anzi mówi się, że jest jednym z takich miejsc, gdzie przemysł został pokonany przez ekologię. Dokładnie tak, dlatego że w Anzi, które teraz jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Chinach, jeszcze 3 dekady temu zamiast kwiatów kwitł przemysł ciężki i chemiczny, ale w trakcie tych właśnie 30 lat dla Chińczyków Anzi stało się synonimem tego, że można z miejsca skażonego ekologicznie, bo tam rzeczywiście dochodziło do większej liczby zachorowań na choroby związane z właśnie z rakiem chociażby, z takiego miejsca uczynić nieomal raj na ziemi. Ja wiem, jak to brzmi, ale Anzi słynie z dwóch produktów, bambusowych lasów i białej herbaty. I tutaj, proszę państwa, na 60 tysiącach hektarów uprawianych jest ponad 40 odmian bambusa. Biała herbata z Anzi to marka, która jest rozpoznawalna nie tylko w Chinach. No i to wszystko było możliwe oczywiście dzięki rządowym subsydiom na początku. Teraz rolnicy utrzymują się zamiast z pracy z upraw ryżu i głównie też przemysłu ciężkiego teraz. To herbata i bambus oraz, i tu ciekawostka, i na chińską skalę ciekawostka, nawet na światową, z produkcji krzeseł obrotowych, proszę państwa. W powiecie jest 800 firm zajmujących się produkcją różnego rodzaju krzeseł obrotowych i z tego miejsca, jak twierdzą tamtejsi producenci, pochodzi aż 1/3 światowej produkcji krzeseł obrotowych. Wszystkie biura w tym momencie oszalały. W Chinach ekologia, temat na czasie, rzeczywiście dekady pogoni za dwucyfrowym PKB, o czym mówiłeś, za wszelką cenę. To zrobiło swoje, ale Anzi to dobry przykład tego, że można zmienić profil produkcji, nawet całego powiatu, ale wciąż ekologia niestety nie jest najmocniejszą stroną Chin, a te decyzje o tym, że któryś z powiatów zostanie właśnie powiatem ekologicznym, to zapadają jednak zazwyczaj na szczeblu centralnym. No tutaj dobrze dla Anzi, że tak się stało. No co to jest ta biała herbata, tak powiedz, bo to my znamy tutaj, wiesz, zieloną, czarną, no biała herbata, ona jest rzeczywiście biała? Jest biała i to jedna z najdroższych odmian, proszę Państwa, herbaty w Chinach, bo wytwarzana z młodych liści, z młodych pęków herbacianych krzewów i po wysuszeniu, tradycyjnie suszyło się kiedyś na słońcu, herbata ma taki biały nalot, biały kolor po zaparzeniu, jasną barwę. No i Chińczycy, jak to Chińczycy, uważają, że jest bardzo dobra dla zdrowia, przede wszystkim ma delikatny smak. Ten rok z kolei dla plantatorów w Anji miał być szczególnie dobry, o tym mówi Xu Wangfu, szef Stowarzyszenia Plantatorów Herbaty w Anji. Wiosenne zbiory są w tym roku dobre. Pogoda dopisała. Szacujemy, że sprzedaż wiosennej białej herbaty osiągnie poziom 3 miliardów juanów, a to oznacza, że każdy z rolników będzie miał około 12 tysięcy juanów więcej zysku niż w 2019. I to też a propos chińskiej skali, jeden powiat, 3 miliardy juanów, to jest w przeliczeniu na dolary 450 milionów dolarów amerykańskich, a każdy z rolników, o którym mówił pan Xu Wangfu, będzie miał o 2000 dolarów więcej zysku w tym roku ze swoich poletek. No ale te wiosenne zbiory herbaty to chyba już się zakończyły, prawda? Zakończyły się, rzeczywiście trwały do ostatnich dni kwietnia, ale nie tylko w Anji pogoda dopisała, także w Syczuanie, to jest inne z miejsc, gdzie tradycyjnie rolnicy uprawiają herbatę i też chwalą sobie tegoroczne zbiory. Między innymi pani Dai Si Hui, właścicielka herbacianych pól w Luzhou w Syczuanie. Razem z rodziną mamy ponad 2600 metrów kwadratowych upraw herbaty. Roczny zysk z pola w ubiegłym roku wyniósł 30 tysięcy juanów. To 4000 juanów więcej niż rok wcześniej. No właśnie, chińscy rolnicy chwalą się tym, że jest coraz lepiej, lepsza pogoda, więcej upraw, ale no nie ma co mówić, ostatni rok był ciężki dla nas wszystkich, bo pandemiczny. Ja ostatnio, będąc w Yunanie, miałem okazję skosztować swojej ulubionej herbaty Pu'er, a jestem ciekaw, czy ty jesteś bardziej herbaciany czy kawowy? Zdecydowanie bardziej herbaciany. Jak raz w miesiącu się trafi kawa, to wszystko w ogóle. Także herbata, ale zielona bardziej herbata, nie. Właśnie jakieś takie. Słuchaj, zwykła, tradycyjna, czarna herbata z cukrem i cytryną. O. Nie po chińsku, ale myślę, że Chińczycy pokiwaliby ze zrozumieniem wobec kultury Zachodu głową, co i czynią, i także ja nie Chińczykiem nie będąc, ale będąc fanem zielonej herbaty, ale też i głównie pu'eru. Mm-hmm. Kiwać głową można też z politowaniem, także przyjmuję tę krytykę. Dziękuję bardzo. Tomek Sajewicz, nasz azjatycki korespondent w Pekinie. Dziękuję bardzo. Broken heart, it's taken me miles away from the memory of how we broke up. Chris Cornell. Tu trójka za 12 minut, godzina 17. Pamiętają Państwo, że od ponad miesiąca trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu możemy zadeklarować wyznanie, do którego należymy. Jedną z opcji jest wybór świadków Jehowy. Ilu jest ich w Polsce i czy chętnie biorą oni udział w spisie? To sprawdzał Paweł Turski. Według danych z ostatniego spisu powszechnego w naszym kraju było ponad 130 tysięcy świadków Jehowy. Jak wygląda to dzisiaj, mówi Karolina Banaszak, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego. Związek Wyznania Świadków Jehowy jest trzecim pod względem liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Z danych z 2019 roku widzimy, że głosiciele stanowili ponad 116 tysięcy osób i byli zrzeszeni w ponad 1700 zborach. Na świecie świadkowie Jehowy swoją działalność rozpoczęli w 1870 roku. Wywodzą się oni ze Stanów Zjednoczonych, mówi historyk religii Jerzy Rzędowski. Religioznawcy zaliczają tak zwanej grupy wyznań restauracjonistycznych, czyli takich, które mówią o tym, że powinno się przywrócić w chrześcijaństwie ten pierwotny ideał apostolski z czasów Jezusa, z pierwszego wieku. Z kolei sami świadkowie Jehowy mówią o sobie, że oni są kontynuacją ludu wybranego, o którym czytamy w Starym Testamencie i tego pierwotnego zboru, który został założony w dniu Pięćdziesiątnicy. Wiara świadków Jehowy różni się zdecydowanie od dominującego w Polsce wyznania rzymskokatolickiego. Przykład? Świadkowie Jehowy w ciągu roku obchodzą tylko jedno święto, mówi Robert Rient, który jeszcze 10 lat temu był świadkiem Jehowy. To jest pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa. Godzinny wykład, w ogóle nie celebracja. Nie można go utożsamiać z gwiazdką czy innymi katolickimi świętami. Nie obchodzą rodzin, imienin, gwiazdki, żadnych świąt państwowych, publicznych, nie uczestniczą w tym. Również dnia babci, dziadka. Chodzi o to, żeby nie świętować istnienia pojedynczej osoby, bo jest ta ważniejsza osoba, czyli Bóg. Przyjdzie Armagedon niebawem. To jest moment, w którym Bóg, Jehowa, zniszczy złych, czyli tych, którzy odrzucili prawdę. W Polsce świadkowie Jehowy działają od 1905 roku. W Polsce Ludowej przez prawie pół wieku ich działalność była zdelegalizowana, dodaje Jerzy Rzędowski. Młodzi świadkowie Jehowy mieli taki epizod w życiu, że zamiast do wojska szli do więzienia, bo odmawiali służby wojskowej, mimo tego, że byli kompletnie dla systemu nieszkodliwi. Natomiast jednocześnie władze państwowe udostępniały im stadiony na kongresy. W roku 1985 po raz pierwszy w dziejach odbyły się wielkie cztery kongresy międzynarodowe, między innymi w Warszawie na stadionie dziesięciolecia. Dzisiaj świadkowie Jehowy mogą działać w naszym kraju bez przeszkód. Są też brani pod uwagę podczas Narodowego Spisu Powszechnego. Spis dla nas nie jest niczym nowym. Jest on w końcu opisywany również w Biblii, mówi Paweł Klebba, reprezentant zboru świadków Jehowy. Józef i Maria takiemu spisowi się poddali, więc mamy jakby w Biblii takie wzorce, co robić, kiedy państwo ustanawia spis. Świadkowie Jehowy starają się wykonywać obowiązki, które im jako obywatelom danego kraju są przypisane. Jako jednostki poczuwamy się do tego, żeby wziąć udział w tym spisie. A czas na wzięcie udziału w spisie jest do 30 września. I tu przypomnijmy dla formalności obowiązek spisowy, bo to jest obowiązek, każdy z nas musi go dopełnić. Obowiązek spisowy możemy zrealizować poprzez stronę spis.gov.pl, to preferowany sposób, samospis tak zwany, lub za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 9999. Aby zachęcić nas do udziału w spisie, Główny Urząd Statystyczny przygotował dla biorących w nim udział loterię. I tu zainteresowani powinni być ci, którzy spisali się do końca kwietnia. Pierwsze losowanie nagród w tej loterii już jutro.